przebiegały tak dobrze, że chyba to akurat nas łączy. Jarosław Gowin był też pytany o to, czy liczy na poparcie jego kandydatury przez PiS w wyborach na prezydenta Krakowa. Jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Lider Polski Razem dodał, że to zależy od tego, z jakim skutkiem zakończy się plan jednoczenia prawicy. Skomplikowana operacja czeka dziś 40-latka, który przeżył katastrofę samolotu pod Częstochową. Mężczyzna opuścił już szpital w Częstochowie, gdzie trafił po wypadku i został przewieziony do szpitala w Tarnowie. I tam przejdzie zabieg operacji kręgosłupa, informuje lekarz Andrzej Maciejczak. Pacjent przyjechał do nas na operację kręgosłupa. Jest to dosyć skomplikowane złamanie, które będzie wymagało też i trudnej, skomplikowanej operacji. W katastrofie samolotu Piper Navajo zginęło w sobotę 11 osób. Eksperci lotniczy wyjaśniający przyczynę wypadku już ustalili, że nie działał lewy silnik maszyny i że pilot próbował awaryjnie lądować. Dwa razy sąd ich uniewinniał, jak będzie tym razem. Dziś trzeci wyrok w sprawie czterech policjantów z Poznania i ich tragicznej w skutkach pomyłki. 10 lat temu postrzelili dwóch 19-latków, biorąc ich za bandytów. Jeden zginął na miejscu, drugi ranny w kręgosłup, jeździ na wózku. Wszystko działo się w kwietniu 2004 roku, gdy policjanci próbowali zatrzymać samochód na ulicy Bałtyckiej. W Waszyngtonie na zachodnim wybrzeżu USA marihuanę może kupić każda osoba, która ukończyła 21 rok życia. Gram kosztuje $20, z czego duża część to podatki. Narkotyk w pierwszym dniu legalnej sprzedaży dostępny był w 5 punktach, które spełniły warunki otrzymania licencji. Władze stanu ustaliły, że takich pozwoleń mogą wydać ponad 300. Otwarte dziś sklepy nie narzekały na brak zainteresowania. 3, 2, 1. To wspaniałe, że mamy teraz możliwość wyboru. Czujemy prawdziwą wolność. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To była relacja naszego korespondenta ze Stanów Zjednoczonych dotycząca Waszyngtonu, który legalizuje handel marihuaną. Dodajmy, to jest już drugi amerykański stan po Colorado, który na to się godzi. I władze stanowe liczą na spore wpływy do budżetu. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Wiadomości sportowe, Monika Sułkowska. Brazylia tonie we łzach. Gospodarze Mistrzostw Świata pożegnali się z mundialem i to po kompromitującym spotkaniu półfinałowym. Canarinhos przegrali aż 1-7 z Niemcami. Jedynego gola dla Brazylii strzelił w samej końcówce Oscar. Dla Niemiec trafiali dwa razy Toni Kroos i André Schürrle, a po jednej bramce dołożyli Thomas Müller, Sami Khedira i Miroslav Klose. Ten ostatni dzięki temu stał się najlepszym strzelcem Mistrzostw Świata. Wyprzedził o jedno trafienie Brazylijczyka Ronaldo. Niemcy w finale zmierzą się z Argentyną lub Holandią. Zdaniem Jerzego Engela półfinał między tymi drużynami powinien być bardziej wyrównany. Trudno dzisiaj po tym, co się stało, prorokować cokolwiek, bo może się stać podobnie. Jeśli jeden z zespołów nagle zacznie dominować na boisku, strzeli jedną, drugą bramkę, to wtedy może pęknąć ten przeciwnik i wtedy tych bramek wpada dużo. Ale ja myślę, że będzie bardziej wyrównany mecz, bo tam ani takich strat, ani ubytków, ani takiej presji, jaka towarzyszyła Brazylijczykom, nie ma. Początek meczu Argentyna-Holandia o 22, a wcześniej o 19, jeśli ktoś stęsknił się za polską piłką nożną, o Superpuchar Polski zagrają Legia Warszawa i Zawisza Bydgoszcz. Michał Kwiatkowski miał kłopoty na trasie czwartego etapu Tour de France. Polak złapał gumę i odpadł od peletonu, tracił do niego ponad minutę. Dzięki pomocy kolegów udało mu się dołączyć do czołówki, etap zakończył bez strat. W klasyfikacji generalnej jest 19. Trzecie już w tegorocznym turze etapowe zwycięstwo odniósł Marcel Kittel. Liderem pozostaje Vincenzo Nibali. Wczoraj pecha miał także Chris Froome. Brytyjczyk przewrócił się i doznał urazu lewego nadgarstka. To jeden z najbardziej nieprzyjemnych urazów, który mógł mu się przetrafić przed dzisiejszym etapem, bo dziś kolarze pojadą po bruku. Robert Kubica w najbliższy weekend weźmie udział w międzynarodowym rajdzie Casentino w Toskanii. Polak ma pojechać Fordem Fiestą w WRC. Kubica został od razu uznany za jednego z faworytów rajdu. Anita Włodarczyk była najlepsza w rzucie młotem w meetingu w Sekaszfehervar. W rywalizacji panów Paweł Fajdek przegrał tylko z Węgrem Christianem Parszem. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Pogodnie, ale będzie się chmurzyć i padać. Możliwe także burze z gradem. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku, a przez cały dzień słonecznie będzie tylko na północnym wschodzie. 22 stopnie we Wrocławiu, 23 w Jeleniej Górze, 24 w Katowicach i Krakowie, 25 w Rzeszowie, 26 w Łodzi, 27 w Poznaniu i Trójmieście, 28 w Białymstoku, do 29 stopni w Warszawie, Toruniu, Lublinie i Olsztynie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. This is our first time here. We heard about you guys from other countries. They said you were wild. Come on.

się płakać, płakać się chce. Leci łatwiej, czasem się nam dupę spadnie. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Już taka dola, o przedszkola, lepiej nie tłumaczy nic jej. Jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet nie cię spotka szutka w to dolotka. Pamiętaj, nie kusie, masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy się spotka szutka w to dolotka. Pamiętaj, nie kusie, masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Płakać się chce. Się chce. O, płakać się chce. Się chce. Piotr Bukartyk. Do południa @polskieradio.pl. Pan Paweł napisał: do mojego urlopu i wyjazdu wakacyjnego zostały już tylko 1494 godziny. Już nie mogę się doczekać. Panie Pawle, gratulujemy tego wyliczenia i pytanie. Pan jedzie w Polskę czy za granicę, do Europy? Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I o Europie, tej bliższej, nam najbliższej Unii Europejskiej rozmawiać teraz będziemy. W studiu Marcin Pośpiech, witaj. Dzień dobry, kłaniam się. Dzisiaj porozmawiamy o tych, którzy chleba i lepszego życia postanowili szukać poza ojczyzną. Będziemy mówić o imigrantach w Unii Europejskiej, a jest ich już ponad 8 milionów. Coraz częściej spotykają się z niechęcią. Mówi się o nich, że są zasiłkowymi turystami, że przywożą biedę, że są zagrożeniem. 80% Brytyjczyków jest za ograniczeniem ich praw socjalnych. Populizm to i stereotyp, a może stwierdzenie, w którym tkwi sporo prawdy. A ubywa m.in. Hiszpanów, o czym z Barcelony Ewa Wysocka. Wykształceni Hiszpanie znajdują zatrudnienie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i wielu krajach hiszpańskojęzycznych. Wolę wyjechać teraz, a potem wrócić, jeśli będę miała taką możliwość. Po studiach nie znalazłam pracy, nie mam wyjścia, opowiada Pilar, która będzie pracowała w Monachium. Eksperci narzekają, że kraj opuszczają najlepiej przygotowani. Nie z Hiszpanii, a z Polski właśnie do Monachium wyjechał pan Kuba Garbacz. Pracuję w Monachium, projektuję, jestem po prostu w teamie, który projektuje samochody. Ja zajmuję się eksteriorem dla BMW. To jest to, co ja lubię robić, dobrze na tym zarabiam, same pozytywy tak naprawdę. A wielu jest Polaków w Niemczech, w Monachium? Oj, straszliwie dużo. To jest tak, jak jeszcze studiowałem, jeździłem na prace sezonowe do na przykład Norwegii, gdzie też było bardzo dużo Polaków, tak tutaj, gdzie już, że tak powiem, na te przysłowiowe szparagi czy truskawki nie jeżdżę, to no jak się siedzi po tych biurach projektowych, to jednak Polaków jest bardzo dużo. Po prostu ludzie wykształceni wyjeżdżają na 100%. A jak planuje pan swoją przyszłość? Chce pan zostać w Niemczech? Projektowaniem dla BMW, tak? Ale będę dążył do tego, żeby, że tak powiem, jeść ten chleb stąd, ale pracować w Polsce. Moja branża akurat jest taka, że jak już będę miał doświadczenia parę lat, oni się tutaj przekonają, jak ja robię tą pracę, to tak naprawdę mogę wziąć po prostu cały temat i pracować w domu. Znaczy ja jestem w domu w Niemczech czy w Polsce, a tak naprawdę raz na 2-3 tygodnie po prostu przyjechać, oddać, wziąć nowy temat. Nie ma problemu. Wspaniały układ, prawda? Przynajmniej jeżeli chodzi o zarobki. Dziś w programie Żyjemy w Europie o obliczach imigracji, a po godzinie 10 porozmawiamy z naszym ekspertem właśnie na ten temat, a już teraz czekamy na państwa głosy w tej sprawie. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Do południa @polskieradio.pl, SMS 71335. Tą drogą mogą się państwo z nami kontaktować. 22 po 9.

Audycja do południa. Słuchają Państwo Trójki. Za 3 minuty spotkanie z Wiktorem Legowiczem, informator ekonomiczny, a właściwie to informator ichtiologiczny, bo sporo będzie o rybach. Tu Trójka za 29.10. Informator ekonomiczny. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam serdecznie. Dzień dobry panie Wiktorze, witam. Jest też z nami Zbigniew Szczepański, ichtiolog. Będzie bronił hodowców ryb, ale o tym za chwilę. Witam pana. Dzień dobry. O tym za chwilę porozmawiamy. Panie Pawle, dobra wiadomość. Ubezpieczyciele dalej toczące nową wojnę. Z korzyścią oczywiście dla nas. Polisy OC coraz tańsze. Różnice dochodzą do 1000 zł. Rzeczywiście, to się da odczuć, płacąc kolejny raz za ubezpieczenie to obowiązkowe. Ja nie wiem, czy to dobra wiadomość dla samych ubezpieczycieli, bo niektórzy z nich sami nazywają tę wojnę wyniszczającą i nie wiedzą, do czego to doprowadzi, że w końcu musi nastąpić odbicie w drugą stronę. Ale paręnaście miesięcy temu było podobnie, pamięta pan. No tak, tak. Uzasadniają to tym, że da się zaobserwować mniejszą szkodowość. Być może jest mniej wypadków komunikacyjnych po prostu. Skoro tak to odczytałem. No tak. W pierwszym kwartale 2011 roku to było 310 tysięcy szkód, a w pierwszym kwartale tego roku 260 tysięcy. No, da się zauważyć różnicę i rzeczywiście pewnie mniej mają wypłat. Może dlatego właśnie mogą pozwolić sobie na toczenie takiej wojny. Dla nas, dla klientów rzeczywiście to jest o tyle sprawa lepsza, że ta zdrowa konkurencja, jednak tu nie ma monopolu przecież, działająca na rynku ubezpieczeń, no rzeczywiście jest dla nas pożyteczna i możemy sobie już wybrać tego, kto nas szybciej, sprawniej obsłuży. Chociaż też reklamą nie dajmy się zwieść. No właśnie, lepiej zawsze też tutaj, sprawdzić, zawsze jak tutaj potem takie towarzystwo nas obsługuje. Ogólne warunki ubezpieczeń, to powtórzmy po raz, nie wiem, który na tej antenie, panie Wiktorze, ogólne warunki ubezpieczeń są bardziej miarodajne niż reklama nawet w najlepszym radiu. Czyli sprawdzajmy. Tak jest. I to jest najważniejsze. Projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne zakłada, że hodowcy ryb będą obciążeni opłatami za pobór wody na stawy. Czym to grozi? Ichtiolog Zbigniew Szczepański. Bardzo proszę. Przede wszystkim jest to pomysł bardzo absurdalny, dlatego że stawy i hodowla karpi jest tak proekologiczna, że daje dużo usług na rzecz tego środowiska. Natomiast minister, który ma dbać o środowisko, chce obciążyć dodatkowymi opłatami, podatkami samych hodowców i to wbrew tendencjom w Europie, dlatego że ramowa dyrektywa wodna z 2000 roku co prawda nakazuje pobierać opłaty od tych, którzy zatruwają środowisko, ale chociażby Niemcy w ostatnim czasie, Węgrzy, którzy przejechali się na tym temacie, bo wprowadzili opłaty za wodę dla hodowców ryb, gospodarstwa rybackie zaczęły padać i wycofują się. Niemcy są w sporze z Komisją Europejską, a Związek Zawodowy Rybaków w tej chwili wystosował list do pana Donalda Tuska, żeby też dołączył się do protestu Niemców przeciwko tej dyrektywie. To duże obciążenie dla hodowców byłoby? To jest w granicach 20% całego przychodu, więc to jest katastrofa, no tak, dlatego że nie mamy zysku nawet 10% w hodowli karpi. Paweł Rochowicz. To jest przejaw, ja myślę, ten projekt wprowadzenia nowych opłat na podstawie prawa wodnego. To jest przejaw takiego sięgania do kieszeni obywateli rozmaitymi mackami w taki sprytny sposób, bo nie wprowadzamy czegoś, co się nazywa podatkiem oficjalnie. Nie wprowadzamy podatku od karpia, natomiast wprowadzamy opłaty za korzystanie z wody. To jest jeden z wielu przykładów, kiedy w rozmaity sposób fiskus sięga do naszych kieszeni. Można też powiedzieć o podatku od śledzika. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał przepisy o opodatkowaniu uczestnictwa w imprezach integracyjnych, zwanych przed Wigilią śledzikami firmowymi. No, skoro tu mamy podatek od śledzika, który nadal pewnie będzie, podatek od karpia, który będzie wprowadzony, no to ja nie wiem, być może jakiś podatek od wieloryba zostanie wprowadzony w najbliższym czasie. Panie Zbigniewie, ten postulat wyszedł od was, prawda? Tak. Ale nie podatku od wieloryba. Postulowaliśmy, żeby w projekcie ustawy prawo wodne zostało negatywnie rozpatrzone przez komisję sejmową i żeby negatywnie odnieść się do projektu ministra środowiska. Będziemy to śledzić. Panie Pawle, dlaczego, a zastanawiamy się nad tym od dawna, nie? Powiem nawet, że od 20 paru lat. Dlaczego przedsiębiorstwa płacą faktury z opóźnieniem cały czas? I to, nie możemy tego zmienić. I to ponoć co trzecia, co czwarta faktura tylko dotyczy jest to 70% faktur i podobno gorsze są tylko Wielka Brytania i Portugalia. I podobno to jest w naszej mentalności, żeby tak, czekać, może nie będziemy płacić, może się nam upiecze. Ale to chyba nie tylko o to chodzi. Problem jest widoczny od dawna i no, pewnie ma kilka przyczyn. W wielu przypadkach duże firmy kredytują się u małych, bo dla nich najważniejsze jest skoncentrowanie się na zapłaceniu tych faktur największych, a te mniejsze po kilkaset złotych, po 500, 800, no to nie. Dla małej firmy taka kwota może być no, już rozwalająca, zwłaszcza jeżeli jest kilka takich. Inna przyczyna to jest to, że dochodzenie sądowe należności w Polsce w procesie cywilnoprawnym trwa wręcz latami. Chociaż tutaj sytuacja trochę się poprawiła, to nadal co najmniej kilkaset dni trzeba czekać na rozpatrzenie. Miało być sprawniej. Tak, oczywiście. Były takie zapowiedzi. Oczywiście na odzyskanie długu ze sądowym tego potwierdzeniem no nadal trzeba czekać bardzo długo. Oczywiście próbowano tu wprowadzać rozmaite regulacje, no na przykład też w podatkach dochodowych sprzyjające płaceniu na czas, piętnujące tych, którzy płacą z opóźnieniem, ale więcej one przyniosły szkód niż pożytku, bo mają z tym problem głównie księgowi, a nie wpłynęło to znacząco na przyspieszenie płatności faktur. Czyli co? Problem nadal jest. Prawdopodobnie reformy sądownictwa, jego usprawnienie, być może dalsza elektronizacja, reorganizacja, może być to jeden z kluczy do sukcesu. No tak, i jak tu pogodzić mieszkańców województwa lubuskiego, gdzie mają powstać kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego? Jedni są przeciw, a drudzy widzą wielką szansę dla swoich gmin. No, bo to rzeczywiście... Tak patrzę na przykład na Bełchatów, to rzeczywiście to... No, teren bardzo bogaty. W Bełchatowie z jednej strony jest wielka dziura w ziemi i parę dymiących kominów, no ale z drugiej strony gmina Bełchatów zarabia 420 milionów złotych rocznie na samych tylko podatkach i opłatach płaconych przez tamtejszą kopalnię z różnych tytułów. Więc to bilans jest tutaj rzeczywiście trudny. O tym Lubuskiem, gdzie mówimy, jest problem 30 tysięcy ludzi do wysiedlenia. To w dzisiejszych czasach, w dojrzałej demokracji, gdzie szanujemy prawa człowieka, prawa do osiedlania się, no jest to naprawdę problem społeczny. No, ja też rozumiem protestujących, dlatego że tam, gdzie się wydobywa węgiel brunatny, od razu też lokują się wspomniane kominy. Dlaczego? Węgiel brunatny jest, jak pamiętamy z geografii albo fizyki ze szkoły, bardzo kruchy. Źle znosi transport. Dlatego, jeżeli się buduje Trzeba na miejscu z niego korzystać, od razu się stawia elektrownię. A jeżeli już mamy wielką elektrownię, to chętnie się przy niej lokuje przemysł, ten co bardziej energochłonny. Na przykład huty aluminium, to znane ze świata. I dlatego ja rozumiem tych mieszkańców Lubuskiego, którzy się boją, że nagle ich piękna kraina zostanie tak zdewastowana przemysłowo. No z drugiej jednak... No właśnie, jest ta grupa też za. Głód energii w Polsce jest taki duży, że no, nie ma co czekać na elektrownię atomową, trzeba wykorzystywać to, co mamy. Groźba tak zwanych tych blackoutów, czyli wyłączeń prądu, jest coraz większa i to rzeczywiście możemy z tym mieć problemy. Każdy krok w kierunku jednak uzdrowienia systemu energetycznego jest mile widziany. Oby tylko bez szkód, bez wielkich szkód dla środowiska. Ministerstwo Edukacji Narodowej wycięło z tego najnowszego elementarza karpia. Chodzi o to, aby nie podsycać takich emocji związanych z zabijaniem karpi przed świętami. Ja myślę, że nawet jeżeli tutaj się szlachetnie zachowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, to producenci gier komputerowych, w których się poluje na różne rekiny i wieloryby albo w ogóle inne organizmy żywe, nadrobią ten lukę. Pan Zbigniew? No, w ten sposób też się promuje import maku z Chin. Przecież działkowców u nas wskazuje się za to, że kilka makówek hodują. Natomiast ekologiczną hodowlę karpia tutaj nie tylko się nie popiera, ale wręcz wyrzuca z naszej wyobraźni. Dziękuję bardzo. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej i ichtiolog Zbigniew Szczepański i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do jutra 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. do południa. Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light in the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. A soldier of love, every day and night. I'm a soldier of love, all the days of my life. I've been torn up inside. Soldier of Love i Shade. A to już Dawid Podsiadło, piosenka, która zajmuje miejsce czwarte na liście przebojów trójki. Giving me a whole

zapraszamy do reklamy. Są delikatne, są szlachetne, są pyszne. I są teraz w Lidlu w niewiarygodnie atrakcyjnej cenie. Kotlety jagnięce z kością teraz w Lidlu 400 gramów jedynie za 13,90. Więc delektuj się smakiem i ciesz z super ceną. 400 gramów kotletów jagnięcych tylko 13,90. Będzie pyszny obiad, wykwintna kolacja, a może wyjątkowy pomysł na grilla. Przyrządź tak jak lubisz, bo tylko teraz kotlety jagnięce 13,90. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci. Jest środa, 9 lipca. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 10 przedstawi Małgorzata Spór. Jarosław Kaczyński nie ma wątpliwości. Po aferze podsłuchowej rząd jest doszczętnie skompromitowany i ośmieszony. Który dla swojej obrony jest gotów sięgnąć do środków policyjnych. Izraelskie wojsko zestrzeliło 2 pociski rakietowe odpalone ze Strefy Gazy w kierunku Tel Awiwu w mieście Alarm. W tym serwisie wrócimy też do spektakularnego zwycięstwa Niemców nad Brazylijczykami, ale będzie słowo od Włochów. Ale na początek serwisu Sejm debata się zaczęła. Będzie też wystąpienie profesora Piotra Glińskiego, choć na pewno nie w sali plenarnej. Jako kandydat PiSu na premiera ma przemówić tam, nie przemówi tam ani osobiście, ani z tabletu. Sejm zajął się wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Ta inicjatywa to efekt afery podsłuchowej. Wniosek partii uzasadnia osobiście jej szef Jarosław Kaczyński. O gabinecie Donalda Tuska mówi między innymi tak. To jest zły, niesprawny, zajmuje się socjotechnicznymi grami, propagandowymi grami ze społeczeństwem, który za nic ma prawo, konstytucję, demokrację, który dla swojej obrony jest gotów sięgnąć do środków policyjnych, ukrywa prawdę, który jest przy tym doszczętnie skompromitowany i ośmieszony. Marszałek Sejmu nie zgodziła się na przemówienie kandydata PiSu na premiera, ale Piotr Gliński potwierdził w telewizyjnej Jedynce, że w Sejmie wystąpi, tylko nie ujawnił gdzie. Jestem zaproszony przez tych 136 posłów, którzy poparli wniosek o konstruktywne wotum nieufności i powołanie alternatywnego premiera w sytuacji odwołania rządu. I będę na terenie Sejmu i najprawdopodobniej wygłoszę to oświadczenie. To jest mój konstytucyjny obowiązek. To wystąpienie o 11:00, głosowanie w sprawie wniosku PiSu dopiero w piątek. Za wotum nieufności zamierzają głosować oprócz Prawa i Sprawiedliwości tylko posłowie Solidarnej Polski. Przeciwko będzie koalicja. SLD i Twój Ruch wstrzymają się od głosu. W Tel Awiwie alarm przeciwlotniczy. Izraelskie wojsko zestrzeliło 2 pociski rakietowe odpalone w kierunku miasta ze Strefy Gazy. Jak informuje armia, udało się tego dokonać dzięki systemowi obrony powietrznej Żelazna Kopuła. Wojsko szacuje, że radykalne ugrupowanie Hamas dysponuje dziesiątkami pocisków rakietowych dalekiego.